ilk öncə qardaşımızı təbrik edirəm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin yeni evlilər üçün istəyir duan edirəm ki, barakallahu lətə və barakə aleyk və cəmə beynəkumə fi xeyr. Allah sənə bərəkət versin və sənin üzərində bərəkət etsin və sizi, ikinizi xeyirlə cəm etsin. Həqiqətən, evliliyi Allah subhanahu ta'ala tərəfindən olan bir neymətdir. Çünki insanın adlanması səbəblərindən biri də odur ki, necə ki, bəzi alimlər deyir, hansı ki, tək yaşaya bilməz. Ünsiyyət sözündən götürür, yəni ünsiyyət qurmalıdır, ünsiyyətdə olmalıdır. Ona görə də Allah subhanahu ta'ala əgər fikir versə, görürük ki, hər şeyi bir qadın, bir kişi olaraq yaradıb. Və də bu da Allah subhanahu ta'alanın ayətlərindəndir, nişanələrindəndir ki, Allah subhanahu ta'ala bizim üçün, bizim özümüzdən bizə zövcələr yaratdı və bizim aramızda sevgi və məhəbbət yaratdı. Allah subhanahu ta'alanın qüdrətinə, böyüklüyünə dəlalət edən əlamətlərdəndir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmimiz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavanlara, gücü çatanlara evlənməyi tövsiyə edir. Buyurur ki, ya məşərə şəbəb, mən istətə əminkumul bəətə fəliyyətə zəvvəc. Ey cavanlar toplumu, sizdən kim bacarırsa evlənsin, kimin imkanı varsa, evlənməyə imkanı çatırsa, neynəsin? Evlənsin. Çünki bu gözü qorumağa və insanın özünü qorumağa daha yaxşıdır. Və deyir, kim bacarmırsa, kimin imkanı yoxsa nə etsin? Oruç tutsun və oruz da onun üçün nədir? Qalxandır. Və insan bilməlidir ki, Allah subhanahu taala bu nemətinə şükür etsin. Gərək həmişə nə ola? Nemətlərə şükür edə. Çünki nemətlərə şükür etsək, nemətlər artacaq. Və nemətlərə inkar etsək, nemətlərə küfr etsək nə olur? Nemətin qaçmasına səbəb olur. Nemətin qaçmasına, getməsinə səbəb olur. Şükürlərin səbəbi də biri odur ki, gərək insan Allah subhanahu taala və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi kimi yaşaya və bir-birinin haqqını verə, haqlarını elə, haqları gözləyə, yaxşı müamilə edə. Əgər görsək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, deyir ki, sizin ən xeyirləriniz qadınlara qarşı ən xeyirli olanlardır və mən qadınlara qarşı, öz zövcələrimə qarşı ən xeyirli olanam. Görür, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada insanların xeyirləri dərəcə olduğunu bildirir. Deyir ki, ən xeyirliniz. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bildirir ki, insanlar xeyirdə dərəcələrdir. Hamısı bir dərəcədə deyil, hamısı eyni ola bilməz. Və onların da ən xeyirlisi kimdir? O şəxslərdir ki, öz ailəsinə qarşı, öz həyat yoldaşına qarşı xeyirli olar. Ona görə də fikir versək, yəni insanın düzgün yolda olmağın əlamətlərindən biri odur ki, insan evində öz ailəsi ilə yaxşı rəftar eləyir. Necə ki, sən çöldə, bayırda qardaşlarınla, dost tanışlarınla gözəl rəftar edirsən, can deyib can eşidirsən, eləcə də sən evdə elə rəftar etməlisən. Çünki sənin xeyirli olmağının dəlalətlərindən biri nədir? Əgər sən ailənə qarşı ən birinci xeyirlisənsə, onda deməli sən nəsən? Xeyirli insansan. Yox, əgər çöldə, yoldaşların yanında, qardaşların yanında can deyib can eşidirsənsə, qardaşlardan sənə qarşı bir səhv gördükdə qardaşları bağışlayırsansə, onların üstünə getmirsənsə, Bunun əksinə olaraq, evdə şirə pələngə dönürsənsə, bir kəlmə belə sənə qarşı səhv olanda özündən çıxırsansa, sən bil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan kənardasan artıq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu bu deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu bu deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu idi ki, ən birincidir, ən xeyirliniz kimdir? Öz ailəsinə qarşı xeyirli olanlardır. Allah subhanahu aleyhi və səlləmin istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Allah subhanahu aleyhi və səlləmin qardaşımızın bu izvacı mübarək eləsin. Və qulu həzə qorba, səxfurullah aleyhi və ləkum və ləsəyirəm, müslümin, müqruzəm, səxfuru, innəhu və ləqafurur rəhim.